Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz doğru konuşmak, yalandan kaçınmak ve bir de şahit konusu inşallah Teala. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerinde: "Ve izâ haddese kezebe." Münafıkların sıfatını peygamber sayarken İşte münafıkların sıfatından birisi de onunla konuştuğu zaman yalan söylerler, yalan konuşurlar. Bu hadis-i şeriften anlaşılana göre demek ki bir mümin yalan söylemez ve söylemesi gerekiyor Müslümanların, müminlerin. Yalan konuşmak ancak münafıklara karşı bir haldir. Bir insan yalandan kaçınsa, Allah'tan korkarak doğru konuşsa, tabi bunun sevabı da var. Mevlamız buyuruyor, Azap Suresi ayet 70-71'de. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, Mevlam buyuruyor. Buradaki ya, yani ya eyyühellezine amenü. Buradaki ya, ey kimler? Ellezine amenü. Ey iman edenler, müminler. Yani burada tabi bir incelik var. Önce ayet-i kerime Mevlamız ya ile başlıyor. Ya burada uyarı. Yani ey müminler, imadenler, uyanın. Kendinize gelin, dikkat edin. Ama hangi müminler? Âmenü tekullâhe. Mevla buyuruyor. Önce Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Bazı kişiler yani korku değil de Allah'ı sevelim diyorlar. Öyle yakışalım Allah-u Teala'ya. Tabi bu da güzel tabi. Bu da güzel. Yalnız her şeyin bir sırası var. Nasıl ki merdiven birinci basamağa basmadan ikinciye çıkılmıyor böyle. Yani sırayla gidiliyorsa normal bir insan önce Allah'tan korkacak. Allah'ın Celle Şanühü emrini yerine getirecek. Haramdan sakınacak, Allah'a asi olmayacak, Allah-u Teala'yı sevmek ancak ondan sonra olabilir. Bunun için Rabbimize böyle bir Mevlamız, ey müminler Allah'tan korkun. Ve kulu kavlen sedida. Hakkıda Mevlam buyuruyor ve sağlam söz, yani sedada gelen, gerçeği söyleyin, doğru konuşun, yalan konuşmayın, Mevlam buyuruyor. Mevlam'ın bize böyle buyurduğuna göre, yani ey müminler, uyanın, intibaha geliniz, Allah'tan korkunuz ve mutlaka doğru konuşun, sözünüz sadık olsun. Buraya kadar emir. Emir. Her emirde bir şart anlamı vardır. Yani bu emir yerine getirilirse müminler, inananlar Allah'tan korkarak ona isyan etmezlerse, yalan konuşmazlarsa, doğru konuşurlarsa peki ne olacak? Şartın bir cezası karşılığı var. Mevlamız buyuruyor, yüslüh leküm e'mâleküm. Allah Teala sizin amellerinizi ıslah eder buyuruyor. Burada e'mâleküm geliyor ki e'mal, amelin cemi çoğulu yani. Amellerinizi. Nedir ameller? Allah için yapılan her türlü ibadetlerimiz. Namaz, oruç, zekat, Kur'an okuma, Allah'ı zikretme, hepsi bunun içine girer. Allah Teala bizim o zaman amellerimizi istilah, istilah salaha çevirmek. Yani amellerimiz salih olur. İhlaslı olur, samimi olur. Ve yağfir leküm zünubeküm. Ve Mevlam buyuruyor, Allah sizin bunun için ayrıca günahlarınızı da affeder, bağışlar Mevlam buyuruyor. Ne zaman bunlar oluyor? Eğer kul, bir mümin Allah'tan korkar da yalan söz söylemezse, doğru konuşursa, her ne kadar aleyhinde de olsa, o an için zarar görecek de olsa, bütün bunlara kişi rağmen kişi eğer doğru konuşursa Allah kişinin amelini ıslah ediyor. Yani çünkü ihlas ilahi sırdır. Allah ihlası, samimiyeti sevdiği kulunun gönlüne Mevla verir. Ve Mevlam ayrıca yine bizleri inşallah affedici bağışlayacak. Ve men yutu illahe ve resulehu. Kim ki Allah Celle Celaluhu, Allah'ın Resulüne, Peygamberimize itaat ederse fekad faze fevzen azima. O kişi en büyük fevz, kurtuluşa kavuşmuş oluyor. Demek ki dinimizde Allah katında doğru konuşmak bu kadar değerli bir şey. Tabi bunun zıttı nedir? Yalan konuşmak bu kadar kötü bir şeydir. Ve Allah korusun yalan konuşmak, artık yalancılığı bir alışkanlık haline getirmek münafık sıfatı Allah korusun. Yine Mevlamız buyuruyor, Enam Suresi ayet 152'de, Bismillah. Ve izâ kultum fa'dilû, Mevla buyuruyor. Ve izâ kultum, konuştuğunuz zaman, bir söylediğiniz zaman, fa'dilû, sözünüze adil olunuz Mevlam buyuruyor. Adaletle konuşunuz, yani ortadan konuşunuz. Velev kâne zâ kurba. Eğer bu konuşmanız hakkında konuştuğunuz konu yakın akrabanızla ilgili de olsa, öyle bile olsa, onun aleyhinde bile olsa, hoşlanmasa bile yakın akrabanız, ama Mevlam buyuruyor, siz adil olunuz, doğru konuşunuz, sakın sakın haktan ayrılma Mevlam buyuruyor. Tabi bunları söylemek kolay muhteremler. Ama uygulamak bunların mesele tabi. Yani kişinin dünya menfaati ile ahiret menfaati çatıştığı zaman işte imtihan o zaman orada oluyor. Mesela bir esnaf, satıcı, mal satan kişi malının tabi ayıbını gizler. İşte şükret aldığım derece yalan söyler, malını olduğundan daha fazla överse, malını satmak için fazla överse, tabii işi yalan karışmış oluyor. Ekşiye tatlı der, işte ilave eder, olmayan vasıflarını malına sayar, şöyle şöyle der, yalan söylüyorsa, tabii o belki o anda satmış oluyor. Belki dünya açısından bir yararı faydası oluyor ama ahiretini kaybediyor. Ahiretini kaybediyor. Bunun için ahirete gideceğiz. Yolcuyuz. Unutmayın orasını. Demek ki doğru konuşmak. İkincisi konuşmamızda adil olmak. Adaleti gözetmek. Hak neyse onu söylemek. Burada en yakınımız da olsa, o bundan incinecek de olsa, gene doğru söylemek gerekiyor. Bir de Mevlam buyuruyor fakirler hakkında. Yani sâil dediğimiz dilenci hakkında. Bir insanın kapısına, dükkanına, evine bir dilenci geldi. Olur tabii o kişi onda verecek bir şey yoktur. Ya da dilenciden hoşlanmamıştır, onun haline hoşlanmamıştır. Ona bir şey vermeyecek. Böyle olduğu zaman bile bakın Mevlam şöyle buyuruyor. Ne yapmamız gerekiyor? Estağfirullah. Kavlüm ma'rufun. Kavl söz. Ma'rufun bilinen söz. Yani öyle bir söz ki maruf, tatlı dil, güler yüzlü, yumuşak konuşma o fakire karşı. Bakın fakire karşı. Yani dilenciye karşı bile. Kapımıza geldi. Tabi bu el açan dilenci olmayabilir. Belki bir ödünç para istiyor. Başka bir yardım istiyor. Bir şey istiyor. Her neyse bir kişinin kapısına biri geldi. Gerek dileniyor, el açıyor. Gerek ondan başka bir yardım istiyor. Bir şey istiyor. Bu kişi de ona yardım edemeyecek ise ne yapması gerekiyor? Mevlam buyuruyor. Kavlüm ma'rufun, ma'ruf bir söz. Tatlı bir söz. Yani tatlı değil burada. Güler yüz, yumuşak bir tavır. Daha ve mağfiretün, onu bağışlama. Olur ya gelen dilenci bile zile fazla basmıştır, kapıya vurmuştur, ne yapmıştır. Biraz belki kaba davranmış olabilir. O dilencinin veyahut da kapıza gelen kişinin bu kabalığını affetmek, bağışlamak böyle ki ona tatlı dille cevap vermek hayrun min sadakatin yedbehu eza. Bakın Mevlam buyuruyor. Hayrun bunu yapmak daha hayırlıdır. Min sadakatin. Ona sadaka verip de yedbehu eza. Ama sadaka verip de eline buna da bir eza eklemek. Yani kızmak, bağırmak, kaba davranmak, sert davranmak, kalbini kırmak. Bunu yapmaktansa yani bu incelik baktı. Yani kapısına dilenci geldi. Gelen kişi biraz kaba olabilir, usulünü bilmez, haksızdır, sık sık gelmiştir. Ona bir şey verip de ama sert davranmak, bir daha gelme, bağırma, çağırma, azarlamaktansa vermeden ama tatlı dille onu bağışlamak Mevla buyuruyor. Hayrın daha hayırlı Mevlam buyuruyor. Demek ki bir müminin müttakinin Allah'tan korkan Celle Şanlıhu ehli tekva olan bir müminin sözünde davranışında yumuşak olması gerekiyor. Yani katı, acımasız, sert, haşin olmak ben bundan hoşlanmıyor muhtemelen. Çünkü kul nedir ki? Kul nedir ki? Olur. Mevlam imtihan gereği Mevlam bazı kuluna fazla vermiştir Mevlam. Diyene az vermiştir Mevlam. Bunun hikmetleri var tabi. Çünkü toplum böyle hareket eder. Böyle. Yani toplumsal yaşam böyle gerektirir. Herkes eşit olsa, herkesin aklı, zekası, tahsili, malı eşit olsa toplum yürümez ki. Herkes vali olacak. Niye valinin şoförü olsun? Neye valinin kapıcısı olsun, neye bakanın müşaviri olsun, herkes eşit olsa, herkesin tahsili, ilmi, bilgisi, yetenekleri eşit olsa toplum olmaz. Kim esnaf olacak, kim şoför olacak, otobüs şoförü, kamyon şoförü, çeşitli meslekler, çeşitli şeyler, işte Rabbim insanların yeteneğini farklı yaratmış. Bu farklı yaratılışın da hikmeti bu. Toplumsal yaşam buna bağlı. Bunun için bu toplumsal yaşamda kimsen kendini diğerinden üstün görmemesi gerekiyor ama. Çünkü yaratan Mevla muhteremler. Kullara yeteneği veren de Mevlam böyle. Yaratan Mevlam. Yeteneği veren de Mevlam, veren de Mevlam. Rabbimin hikmetinin, yani kader programının gereği toplumsal yaşam için bazen şu makam verilmiştir, bu makam verilmiştir. Hatta şöyle diyebiliriz ki bir film gereği çekilecek mesela, bir film çekilecek. Tabi bunda ruh alanlar vardır. Kimi kral olur, kimi kapıcı olur, kimi asker olur, kimi memur olur, kimi mahkum olur. Program gereği bunlar. Aslında eşittir bunlar aslında. Program gereği o anda böyle olurlar. Aslında dünyada bir ilahi program muhtemelen. Dünya ilahi program böyle şey. Mevlam kimine kapışılık verir, kimine üst makamları verir, kimi seyir tadıcı olur, kim esnaf olur, kim amir olur, kim memur olur. Herkes bu program gereği görevini yapar, rolünü yapar. Tabii kimse burada kalmıyor. Yalnız demek ki anlayacağımız bizim bu akşam burada inşallah sert olmamak, kırıcı olmamak, yumuşak olmak gerekiyor. Yine Mevlamız buyuruyor Taha suresi ayet 43-44'te Esselamillah İzheba ila firavne innehu taga. Bak Mevlamız buyuruyor İzheba, ikiniz de gidin. Kim ikiniz? Burada Mevlam buyuruyor Musa aleyhisselama. Ya Musa sen ve kardeşin Harun. İkiniz de gidin bakalım kime? İlla Firavun'a, o Firavun'a gidin bakalım. İnnehu tağa, o Firavun tuğyanda. Nedir tuğyan? Taşan, kabına sığmayan materyaller. Nasıl süt kazanan taşlar? İşte Mevlam buyuruyor, Firavun da öyle taştı, kabına sığmadı. Devletin reisi oldu ama şımardı, haddini aştı. Unuttu, insanları unuttu, yaradanı unuttu. O andaki yetkisine, saltanatına güvendi. Hep ona öyle devam edecek zannetti. Tabi sonra suda boğulurken inandım dedi ama iş işten geçmişti o zaman da. Kabul edilmedi imana da. Fakat Mevlam şöyle buyuruyor bakınız. İki peygambere, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam Mevlam. İkisi buyuruyor. İkinize gidiniz Firavun'a. Evet o tuğya azgın. Tamam mı şaşırdı. Ama onu diye daha ederken nasıl yol izleyecekler? Mevlam şöyle buyurdu. Fekûle lehü kavlen leyyinen Mevlam buyurdu. Fekûle ikinize ona karşı söyleyen konuşun ve onun için kavlen leyyinen mülayim, yumuşak konuşuyor bak. Konuşuyor. Firavun gibi rubiye davet eden tuğyanda aşırı azgın, taşkın öyle kişiye bile Mevlam buyurdu ya Musa ona gidip de sen bağırıp çağırma Mevlam buyurdu. Ona git yumuşak konuşunuz. Bir de muhteremler Lokman ayet 19'da Mevlam buyuruyor. Bir konuşma tarzı daha var. Bismillah. Vaksidi fi meşike. Yürümende vaksid iktisat. Orta karar ol Mevlam buyuruyor. Yürümende orta karar ol. Yani yolda yürürken aşırı hızlı gitme. Çok yavaşça gitme Mevlam buyuruyor. Bakınız. Yani her şeyin hayrısı ortası Mevlam buyuruyor. Bir insan yolda giderken tabi araba bile olsun, yayan olsun, kişi böyle kalabalık yollarda çok yavaş tembel tembel miskin miskin yürüse arkadan gelenleri engelliyor tabi. Bunu geçmesi gerekiyor. Yol dar olabiliyor, geçemiyor, engelliyor. Çok hızlı gitse öndekileri bu defa bu rahatsız edecek. Bakın bu yani hem trafik kuralı da buna giriyor. hem yaya yürüyüşte buna giriyor. Mevlam buyuruyor. Vakısidi fi meşyike. Yürümende orta karara git Mevlam buyuruyor. Yani o yaya da olsun, arabayla olsun, at da olsun, deveyle olsun, el olsa olsun, o yol ne kaldırabiliyor? Orta karara git. Vagdud min savtik. Ve sesini de kıs. Yolda yüksek sesle konuşma. Bağırma, çağırma. Mevlam buyuruyor. Şimdi arabada dolmuşa da oluyor bazı kişiler. Yüksek sesle böyle bağırma konuşuyorlar. Yolda birbirine karşı bağırma, çağırma. Bakın Mevlam bundan razı olmuyor. İslam adabı. Kur'an ahlakı. Kur'an ahlakı. Demek ki konuşurken de biraz da kalabalık yerlerde, toplumun bulunduğu yerlerde yüksek sesle konuşmak, fazla bağırmak, çağırmak Mevlam bunu nehyediyor. Mevlam buyuruyor, وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكْ Sesini kıs. Yani insana çıkan ses ki zaten pek fazla olamaz, Mevlam buna da izin vermiyor, kıs. Kimle konuşuyorsan o duysun yeterli. Böyle fazla bağırma, çağırma Mevlam buyuruyor. Şimdi günümüzde tabii müzikler açılıyor. İşte tepten, banttan, televizyondan, tabii radyodan. Arabasını açıyor, evinde açıyor. Özellikle yaz günleri. Camlar açık oluyor, pencere açık oluyor. Televizyonu, işte teybini, radyosunu arabada, evinde açıyor, fazla açıyor. Madem dinleyeceksin. Tabii dinleme daha iyi olmuş. Onu dinleme. Kulak onun için yaratılmadı. Kulak Allah kelamıdır. Hiç gidiyorsun böyle şey. Ama madem dinleyeceksin. Tamam sen onu artık kabullendin. Kafetesin mi dinleyeceksin onu. Hiç olmazsa kendin duyacak açığa açığa olmazsa. Ona göre açık böyle. Diyeceksin rahatsız etme. Hasta vardır. Vardiri çalışan vardır. Gece çalışma günü yatak uyuyan vardır. Uyuyan çocuk vardır. Rahatsız vardır. Hep bunlara kul hakkı giriyor muhteremler. Kul hakkı giriyor. Peygamber bir gün sordu eshabına. Aleyhisselam Hazretleri peygamberimiz. Sahabelerine sordu peygamberimiz. Eshabım menil müflüsü buyurdu. Menil müflüsü. Müflis kimdir? Müflis. Yani İflas eden kimdir? Tabii akla gelen önce iflas deyince sahabeler aynı şeyi söylediler aklımıza geleni. Ya Resulallah bir kişinin malı mülkü olur da batırır, iflas eder. Biz buna müflis deriz. Dünyada yani. Peygamber hayırsa bu değil. Yani dünya iflası bir şey değil. Peki kim ya Resulallah? Peygamber açıkladı tabi. Aleyhisselam Hazretleri. Bir kişi mahşe yerine geldiği zaman. Hesaplar, amel defteri dağıldığı zaman amel defterinin sahilini alacak. Öyle kişi olacak yani. Amel defterinin sahilini alacak. Bakacak, sevinecek kitap. Namazı var, orucu var, zekatı var, hacı var, ömrüsü var, Kur'an'ı var, zikri var. İslam için çalışmaları var, İslam yardımları var, maddi manevi her şey var, sevinecek. Ama bu sevinci çok sürmeyecek. Sıra kendine hesap başlarına, mizan başlarına gelince tabii bunların sevabı aldı. Mizana kondu sevapları, günaha da kondu, sevabı çok geldi. Kişi tabii artık cennete girme ümidinde. Günah az, sevabı çok geldi. Ama sıra kul hakkına gelecek. Kul hakkı. Buyuracak ki Rabbim kimin buna bir alacağı vereceği varsa gelsin bakalım. Tabi emir boyu tabi. İşte oradan biri çıkacak, oradan biri, oradan biri, oradan biri, oradan biri. Hepimiz muhtemelen. Hayat bu, emir boyu bu bence. İnsanın eşinden, çocuğundan, yakınından, ana babadan, komşudan, İş yaptığı yerlerden, alışverişinden, her şeyinden tabii gelecek, gelecek, gelecek, gelecek. Bakınız, bir kişi bir toplumun bulunduğu yerde çok yüksek sesle konuşsa, diğer kişi onlar rahatsız olsalar, ondan hakkı alacaklar muhteremler. Hakkı alacaklar. Bir kişi evinde televizyonu, radyosunu, teybini, bantını çok açtı, müzik açtı böylece. Yandaki dairede, alt üstteki dairedeki, ya yandaki diğer komşu rahatsız oldu. Belki o anda sinirleri bozuktur, yorgundur, hüzünlüdür, tasalıdır, boşludur, harçlıdır. Ya da çalışmış, uyuyacaktır. Bir şeyi vardır. Rahatsız ol ondan. Tabii gelip söylese, kapısına gelse kavga çıkacak. Ondan da çekiniyor, korkuyor ondan da. Ama mahşerde hakkını alacak, alacak muhteremler. Hakkını alacak bakınız. Hele düğünlerde o sazlar, cazlar, aşırı ifa derecede yüksek sesler. Diğer bir komşuyu, bir çevreyi böyle. Kim bilir kaç yüz kişiyi çevre rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor çevreyi. Ne olacak? Onların her bir maaş hakkını alacak bakın muhteremler. Hakkını alacaklar bunlar. Bunun için işimiz kolay değil muhteremler. Yani öyle Allah kerim demek de bu işte bitmiyor. Yani Allah kerim şüphesiz böyle. Allah rahim, Allah gafur muhteremler. Bunlar kuşkusuz ama kulun altından korkması gerekiyor muhteremler. Korkması gerekiyor. Tabii bunun gibi bütün haklar işte gıybetini yapmıştır, iftira etmiştir, kandırmıştır, parasını alıp vermemiştir, aleyhinde konuşmuştur, işte güçlü kuvvet yetkisi vardır, dövmüştür, tokatlamıştır, hakkı aşağılamıştır. Allah korusun muhtemelen, kul hakkı çok ama çok mu çok zor. Bir gün sahabenin biri peygamberimize bir soru sordu. Dedi ki, ya Resulallah, ben dedi, fi sebilillah, Allah yolunda Allah için cihada gitsem, düşmana cihada gitsem, çarpışsam ve düşman silahıyla öldürülürsem, şehit olsam ne olacak halim? Günahlarım ne olacak günahlarım? Buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, şehitlik günahları hepsini yakar götürür. Yani bir insan Allah yolunda, Allah için, din için, İslam'ı hakim kılmak için bu niyetlerle, gönüllü olarak da kişi Allah'ı cihada gider, ölürse şehit olacak. Ve şehidin ne kadar günahı varsa hepsi affoluyor şehitler. Affoluyor. Tabii bu kişi sahabe sevindi şimdi. Döndü, birkaç adam gitti, peygamber çağırdı. Dön bakalım, gel bakalım sen buraya. Ne demiş sen bana? Böyle demiştim. Peygamber şöyle buyurdu. İlle değil. Ancak borç, kul hakkı. O af olmuyor buyurdu. Yani bir kişi Allah yolunda gönlü olarak Allah'ın dinini hakim kılmak için şehit bile olsa o kişinin namaz borcu bile af oluyor. Her gün af oluyor. Ama kul hakkı af olmuyor muhtemelen. Af olmuyor. İşte bunun için kesinlikle Allah'ın izniyle inşallah Teala yalan söylememe çalışalım muhtemelen. Çünkü yalan söylemek, aldatmak, kandırmak hep bunlar kul hakkına giriyorlar. Hep kul hakkına giriyorlar bunlar. Yalnız tabi yalan söylemek düşmanla savaşta caizdir. Çünkü savaş bir hiledir, hudadır savaş. Düşmanını kandırmak için o da söylenebilir. Peki bizim ağzımda çıkan her sözü Allah Teala biliyor mu derler? Mevlam buyuruyor Kaf suresi ayet 18'de. Bismillah. Ma yelfizu min kavlin İlla ledeyhi rakibün atid Mevlam'ı. Ma yelfizu min kavlin. O kul gibi bir söz ağzından dışarı çıkmaz. Ağzından bir söz çıkmaz. İlla çıktığı anda ledeyhi, o kişinin yanında vardır. Rakibün, sağdaki, atiyedün, soldaki. İki melek vardır. Rakib, murakı müfettiş böylece. İşte bu sağdaki melek bizi ne yapıyor? Sürekli böyle. Melek de uyumaz. Melek yemeğe gitmez, su içmeye gitmez, tuvalete gitmez. Melek yorulmaz tabii. Madde ötesi melek olduğu için melek hayli solunmaz. Meleğin nedir tek görevi? 24 saat her gün sürekli bizi muazzam gözetiyor bakınız. Gözetiyor. Atil bu da hazır. Bekliyor. Ağızdan çıkan söz ne ise. Tabii ağızdan kötü söz çıkmaz. İyi söz de çıkar. Mesela birbirine selam verdi Allah. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Selam verdi. O da söz yazdı böylece. Giderken bir Allah Celle Celaluhu dedi. Yazdı muhtemelinde. Evden çıkıyor. Besmeye çekti. Yazdı bunlar böyle. Ama tabii bunun dışında kötü sözü söylese, bir Müslümana bağırsa, çağırsa, kalp kırsa, incitse, haşa Allah, peygambere sövenler var, nezibillah ta'ala. Hakaret edenler var, dine, Kur'an hakaret edenler var, Allah korusun böyle. İslam'a kökten karşı olanlar var böyle. Ama her biri kayda geçiliyor, yazılıyor. Bir de Allah korusun yalan yere yemin edenler oluyor. Tabii var. Her zaman var. Günümüzde de var. Her zaman var tabii bunlar böyle. Allah korusun hem yalan söylüyor, bir de yalanını yeminle destekliyor. Yalan yere yemin ediyor. Buna yemini gamus deniyor. Çünkü üç türlü yemin vardır. Yemini lagıf denir. Tabii bu konuya girmeyeceğim fazla. Çünkü bu ancak bir sohbeti kapsar. Yemin konusu geniştir. Yemini lagıf, lagv olan, boş, anlamsız. Yani kulun niyeti yemin etmek değil. Ama konuşurken farkınamadan, şimdi Allah öyle dedi. Bu yemin, yemin lagıf deniyor, boş deniyor buna. Bu kişi pişman olur, affet ya Rabbi der, bunu affeder inşallah bunu. İkincisi, yemine münakide deniyor. İnikat, bağlantılı yemin. Bu, gelecek ilgili olarak böylece. İşte şöyle yapacağım, işte paranı ay başına vallahi vereceğim, işte billahi şöyle yapacağım. Bu hep geleceğe dönük olur yemin münakide. Bu kişi bağlayıcıdır. Bağlayıcıdır. Bir de Allah korusun, bile bile yalan yemin etmek yalan yere. Bu da geçmişte veya bunda halledip bağlantılıdır. Eğer gelecekle olsa o münakideye girer. O ayrı konu. Bir gün bir Arabi peygamberimize geldi. Yani Medine dışından, çölden, bir çöl adamı kabileden Medine'ye geldi. İnne Arabiyen kâle ya Resulallah mel kebairü. Bu Arabi, Bedevi peygamberine sordu. Dedi ki ya Resulallah mel kebairü. Büyük günahlar nedir? Nedir büyük günahlar? Ya ondan kaçınayım önce. Buyurdu. Gerçekten bunları bilmemiz gerekiyor ki önce tabi ondan kaçınmamız gerekiyor. Kâle aleyhisselam peygamber şöyle cevap verdi. El işrakü billah. En büyük günah, günah büyük günahların başı nedir? Haşa Allah-u Teala'ya şirik ortak koşmak. Yani Allah'tan başka bir şeyi, insan olsun, madde olsun, onu Allah'a eş ortak koşmak. Yani Allah böyle buyuruyor ama işte onun ideolojisi böyle, onun görüşü böyle, onun izi yolu böyle diye. Yani onu Allah'tan üstün tutmak, onu Allah'a ortak koşmak, işte Allah'ın affetmediği günah bu muhteremler. Allah bir cihar, birdir Mevlam böyle. Vahdehu la şerike leh. Vahdehu la şerike leh. Allah Teala vahdehu birdir. La şerike leh. Onun şeriği orta yoktur. Böyle. Kim ortak olabilir ki ya? Bir insan Allah'a haşa ortak olabilir mi? Olabilir mi? Efendim sen Allah'a bırak da emri vahyi bırak da insanın fikrine, aklına, onun idrarisine git. Hangi akıl bunu kabul eder ki? Kabul eder. Hangi Allah'a ortak olabilir ki? Nedir insan? Ya ana rahminden gelen bir şey insan. Sonra insan dünyada çocukluğu, gençliği, yaşlığı, hasta oluyor, öyle gidiyor insan. İnsan aciz, havaya solmadan dursun bakayım insan. Kendimize deneyelim kendimize. Nefes almadan duralım bakalım. Ne kadar durabiliyor? Aciz bak insan. Havaya muhtaç, suya muhtaç, gıdaya muhtaç. Böyle. Yer çekimine bağlı, hava basıncı altında ezilen kişi insan. Öyle böyle bir insan kalk da sen, efendim, haş Allah'ına ortak koş. Onun fikrini, onun görüşünü, onun ideal ideolojilerini haşa İslam'dan konu üstün tut da onun peşinden git böyle. Nedir bu? Allah'a şirk koşmak. Ama her zaman var bu dünya. Nuh Aleyhisselam'da başlamış, günümüze kadar her toplumda vardır. Her toplum vardır böylece. Zavallı insanlar böyle. Tabii kimi insanı putlaştırır, kimi inekleri putlaştırır, kimi ateşe, kimi yıldızlara, güneş ışığına buna yapmışlar bunları. İşte böyle bir Aleyhisselam Hazretleri en büyük günah önce Allah'a şirk koşmaktır. Kale sümme. O ara bir tekrar sordu. Peki sonra ya Resulallah, yani şirkten sonra hangi günah büyüktür? Kale Aleyhisselam el yeminül gamusu buyurdu. Yemini gamus, bakınız Allah şirkten sonra peygamber burada bunu söyledi Arabi'ye. Yinedir yemini gamus işte? Bile bile yalan yere yemin etmek. Kişi niçin yalan yere yemin eder? Tabii mutlaka bunda bir kul hakkına girer. Mesela bir şey almıştır, vermemiştir. İşte vallahi billahi verdim der. Yalan söylüyor bak. Kul hakkına giriyor burada bu şey böyle işte. Allah korusun. Hem burada kul hakkına giriyor, hem bu yeminin gamuz o kadar büyük günah ki yemin kefaretiyle bu günah ödenemiyor böyle işte. Ama inşallah tabii hayattayken her şeyin genel bir çaresi var tabii. Tamamen kişi artık bunu terk etme Allah söz verirse, tevbe ederse Allah affeder inşallah Teala. Bir de muhterem din kardeşlerim, hadis-i şerif inşallah bu konu okuyayım inşallah. Peygamber Aleyhisselam bir gün sahabelerine şöyle buyurdu sahabelerine peygamberimiz. Allah'a emanet ederim. Ela üne bir hüküm bi ekberil kebair. Peygamberimiz buyurdu. Tabi peygamber buyurdu deyince muhteremler, yani şu anda peygamberimiz hayatta bize hitap ediyor. Yani bunu böyle algılayalım inşallah böyle. Yani peygamberimize bir saygı duyalım. Peygamberimizi sevmeye çalışalım. O Allah'ın Resulü'nü severim inşallah. Sevmeye çalışalım. İşte o sevgili peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle buyuruyor. Bir gün sahabelerine, ey ashabım, sahabelerim, sizlere haber vereyim mi? Bir ekberil kebahir. Günahların en büyüğünü. Bakın burada şöyle geliyor. Bir ekberil kebahir. Kebahir, kebirin çoğu, çoğulu, büyük günahlar. Ekber, en büyük. Yani büyük günahların en büyüğü nedir? Bakın, İncil'e bakın burada. Büyük günahlar var. Büyük günahların en büyüğünü hesabı vereyim mi? Peygamber buyurdu. Kulla, bela ya Resulallah. Diyor ki sahabeler, dedi ki biz, aman evet ya Resulallah, haber bize. Bundan sakın, korunalım bunda. Kâle aleyhisselam, Peygamber şöyle buyurdu. El işrakü billah. Yine Badr Peygamber öyle buyuruyor. Allah'a şirk koşmak bakınız. Allah'a şirk koşmak. Büyük günahların en büyüğü. Allah'a şirk koşmak. La şekele, onun şirki ortaya yoktur. Allah bir diyor. Allah ne buyurursa hak odur, gerçek odur, doğru odur. Yo Allah yoludur böyle iş. İz o izdir böyle iş. O izdir. Biz yoktan var eden Mevlamız. Biz mi kendimizi yaptık? Bu organlar biz mi yarattık, yaptık organlarımızı böyle? Peygamber şöyle buyuruyor. Ve hukukul valideyn ve ana babaya asi olmak, isyan etmek. İkincisi bakınız. Burada böyle hasse böyle geliyor. Demek önce Allah'a şirk koşmak en büyük günahların başına geliyor. Sonra hukukul valideyn. Valideyn, anaya babaya asi olmak, isyan etmek, onlara karşı bağırmak, çağırmak, isyan etmek. Vekâlen müttekiyen. Peygamber bunları söylerken birine yaslanmış peygamber, dayanmış peygamber. Böyle peygamber söylüyor. Fecelese. Peygamberimiz hemen yaslayanından doğruldu, oturdu. Bak, burada fe geliyor ki, bu fayet takibi deniyor buna. Hem anlamına geliyor. Peygamberimiz hemen toparlandı, peygamberimiz oturdu. Fekale. Ve şöyle buyurdu. Ela ve kavli zûr ve şiati zûr buyurdu. Ela. Esam dikkat ediniz, peygamber buyurdu. Günahların büyüklerinin biri de kavli zûr, yalan söz, yalan konuşmak. Bakınız, yalan konuşmak, bu da bu kadar büyük günah. Bu kadar büyük günah. Hatta peygamber burada yaslandı, yerden doğruldu, oturuyor. Öyle bunu buyuruyor böyle. Neden? Dikkati çekmek için. Önemine binaen peygamber dik çekmek için peygamber böyle yapıyor böylece. Yaslayanın doğru oturuyor. Öyle ela. Ela da yani uyanın, agi olun, dikkat ediniz bakınız. Tembih edatı burada. Bak kendinize geliniz. Bir de kavlü zûr, yalan söz. Yalan konuşmak. Çünkü bir toplumda yalan konuşuldu mu toplumda artık güven kalmaz. Güven kalmaz. Esnaf müşterisine, müşteri esnafına, komşu komşuya, kardeş kardeşe, ana baba birbirlerine, devlet millete, millet devletine ne olur? Güven ortamı yok olur, gider, yıkılır gider bu taraflar. Devlette sözünü tutması gerekiyor. Halkın ne söylemesi tutması gerekiyor devlette. Millete, devletin yalan söylemesi gerekiyor. Hep bütün Müslümanların böyle kardeşçesine böyle olması gerekiyor. İşte o zaman ne olur? O zaman cennet hayatı huzur olur. Çünkü Mevlam buyuruyor, Bismillah, orada yalan yoktur öyle mi? Hatta lagu yoktur. Cennette. Ve şahit-i zûr ve bir de yalan yere şahitlik etmek. Yalancı şahit. Yalancı şahit bakılır. Yalancı şahitlik, bu da nedir? Büyük günahların başına bu da geliyor. Yalan şahitlik. O kadar tehlikeli ki yalan şahitlik bunda. Hem Allah isteyen diyor kul burada, hem de burada kişi kul hakkına giriyor. Kul hakkına giriyor. Bunun için çok sakınma gerekiyor. Peki nedir şahitlik şimdi? Nedir şahitlik? Mevlamız buyuruyor Bakara suresi ayet 282'de. Bismillah. Ve la ye'be şühedâvi izâ mâ du'û. Ve la ye'be şühedâ. Şühedâ şahidin çoğulu. Şahitler iba etmesin, kaçırmasın, çekilmesin Mevlam buyuruyor. Yani şahitlerden kaçmasınlar. Buna iba etmesinler. Ne zaman? İzâ mâ du'û. şahitliğe çağrıldığı zaman, şahitliğe dava edip çağrıldığı zaman, efendim işte ben gördüğü halde görmedim, duymadım, bilmiyorum, işte kaçamak yapmasın Mevlam buyuruyor. İslam'da, İslam'da bir kişi şahitliğe çağrıldığı zaman, o kişi gerçekten onu görmüşse veya söylese duymuşsa, kişi olayı yaşamış biliyorsa ve bu kişi şahitliğe çağrılmış ise, çağrıldığı zaman gitmesi buna farz oluyor. Farz oluyor. Peki farz ayın mı? Farz-ı kifaye mi? Eğer şahitler çok olsa, mesela kaldı bir yerde bir olay oldu, görenler çok. O zaman burada şahitlik yapmak farz-ı kifaye oluyor. Yani yeteri kadar bir iki kişi şahit yaptı mı diğerinden düşüyor şahitlik. Gitmesi günah olmuyor böylece. Ama öyle bir olay oldu. Tek kişi orada şahit. Bunu gören, bilen, duyan tek kişi var. Mahkeme intikal etti. Kişi davacı oldu. Bunu da şahitli yazdır, çağırdılar. Bu kişi gitmese, kabul etmese şahitliği ve hatta gittiği halde işte görmedim yalan söylerse haram oluyor, kul hakkına giriyor, hem de bir farzı terk etmiş oluyor muhteremler. Şimdi bir atasözümüz vardır. İşte paran çoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol diye. Bir atasözümüz vardır. Tamam, kefil olmak ayrı muhteremler. Doğrudur. Derler, paran çoksa kefil ol derler. Günümüzde gerçekten güven ortamı çok düştü. Yani bir kişi kefil oldum, acıdım birisine, ödemedi mi, zaten dinimiz o şekilde, kefil ödemesi gerekiyor buna. Kişi buna mecbur değil. Ama işin yoksa şahit ol sözü yanlış muhteremdir. Yanlış. Gerçekten doğru. Şahide gereken önem verilmiyor. Bence. Yani mesela şahide daha kolaylık gösterilmeli. Gösterilmeli. Gerek karakolda, gerek mahkeme salonunda bekletilmemeli şahitler fazla. Bunlara biraz kolaylık gösterilmeli bunlara. Hatta mesela ben şahsen olsam, böyle bir yetkim olsa yani, tabii olmayacak başka da yani, olsa şahitin ayağına giderim ben. Yani çünkü şahitin şahit yapması farz oluyor. İbadet yerine geçiyor. Onlara ben üzmem, yormam onları ben. Gel efendim saatlerce karakolda bekle, saatlerce mahkeme kapısına bekle, olmadı 3 ay sonra 5 ay sonra boyuna boyuna salla şahitlere böyle yıkırıp ala. Bu da pek doğru bir şey değil abi. Buna bir çözüm mantığı gerekiyor aslında. Yalnız Mevlamız böyle buyuruyor Kur'an'da muhtemelen bakınız. Mevla böyle buyuruyor. Bakara Suresi 282'de Mevlam buyuruyor. Bismillah. Ve la yebe şühedavi İzama diyor. Şahit şahitliğe çağrıldığı zaman sakın ha bundan kaçınmasın Mevla buyuruyor. Kaçınmasın buyuruyor. Yine Mevla buyuruyor şahit ilgili olarak sebilla ve la tektümü şahade. Mevla burada buyuruyor. Ve la tektümü şahade. Sakın ha şahitliğinizi gizlemeyiniz Mevla buyuruyor. Gizlemeyin Mevlam buyuruyor. Mesela ışıkta. Yeşil ışık yandı. Normal kişi geçiyor, araba geçiyor. Öbürden geldi bir aceleciğin birisi efendim. İhtiraslı biri geldi. Kırmızına yandığı halde anlamadı. Bastı kadar geçti. Bunu çarptı buna. Tamam. Yeşille geçtin haklı. Kırmızı gelen haksız ama bunun nasıl ispatlanacak bu konu? Mutlaka şahit lazım işte burada. Şahit lazım burada. Eğer gerçek şahite gitmezlerse sonra ne oluyor? Tabii diğer taraf yalan şahit buluyor muhtemelen. Yalan şahit buluyor. Böylece. Ben yani gözümle şahit oldum bir yerde ilk kişi geldiler. Şöyle bir kahvede oturanlar vardı. Boş oturanlar vardı. Onlar teklif ettiler. Dediler işi olmayan varsa dediler. İşte bir trafik, bir şahitlik lazım trafik suçundan dolayı. Hatta aynı şunu söylediler. Efendim işte bugün yeminizi veririz dediler. Yani para da teklif ettiler bunlar tabii. Bakın muhtemelen. Kişi kahvede oturuyor böylece. Olayı ne görmüş, ne biliyor, ne duymuş. Hiç haberi yok böylece. Var yok. Ama bugün yeminizi veririz. Yani size bir para vereceğiz deyince işi gücü yok. İki kişi kalktılar oradan gittiler. Neden böyle oluyor? İşte gerçek şahitlere gitmeyince bu defa tabi sahte yalancılar işe giriyorlar. Haklı kişi bu defa haksız duruma düşüyor bence. Bana düşüyor bence. Bunun için muhteremler bu şahitlik meselesini inşallah bilelim. Bu farzdır bu böyle. Yani bilen kişi çağrıldığı zaman. Peki çağrılmasa ne olacak? Kudur'un de şöyle buyuruyor bu konuda. Evet, bu kişi bunu olayı görmüş, her şeyi güzelce biliyor. Fakat davacı kişi, yani dava açan kişi bunun şahitliğini bilmiyor. Yani bunun gördüğünü bilmiyor. Veya bunu tanımıyor ve arabaya geçiyor adam mesela. Görmüş kişi, görmüş. Bu kişi kendi gidecek olayı bu defa da. Arkadaş bak, sen haklısın. Her neyse tabii, bunu ne olursa olsun, sen haklısın. Ben bunu gördüm. Eğer şahit gerekirse işte al adresimi ya telefonumu al. Ben çağır demesi gerekiyor muhteremler. Yani kul hakkına girmemek için. Demek ki şahit bildiği halde şahide gitmese o kişi de hakkını alamasa hatta ters bir hüküm hakkında verirse bu şahitten kaçıran kişi de bu cürme, suça, zulme, günaha ortak oluyor Allah katında. Ortak oluyor böylece. Bu da kul hakkına giriyor böylece. Peki bir de yalan şahitlik yaparsa ne olacak? İşte Peygamber buyurduğu gibi ve şehadeti zuhur. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri eshab-ı sahabe vereyim mi? Büyük günahların en büyüğünü. Evet, anladık Resulallah. Peygamber şöyle buyurdu. Önce Allah'a şirk koşmak, ana babaya asi olmak, sonra yalan söz söylemek ve yalan şahitlik yapmak. Hele hele muhteremler. Allah korusun bir kişi bir para karşılığı, bir şey karşılığı, bir menfaat karşılığı, çıkar karşılığı veya hatta başka bir amaçlar Allah korusun bir insan bir de yalan şahitlik yapar da haklı kişi haklı duruma dönerse artık bunun vebalini o kişi çekemez. Çekemez bunu Allah korusun böyle şey. Çünkü bu haksızlık meselesi olur ya mesela adam haklıyken haksız duruma düştü. Karşı yalanı şahide getirdi. Mahkum oldu. İcabında cezaevine girdi kişi. Haklıyken cezaevine girdi. İşi bozuldu. Evde çoluk çocuğu mahrum kaldılar. Anası bozuldu. Göz yaşı döktüler. Hanım evde ağlaştı. Çocuğu ağlaştı. Ah muhtemelen işte. Bir damla yaşın o kadar hesabı var ki mahşerde. Yani haksız buna sebep olan kişi o kadar şeyi var ki bir damla yaşayın bence. Kulun bir ah çekmesin bakınız. Ah çekmesin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mazlumun ahından sakınız bakınız. Mazlumun ahından. Gözü değil. Mazlumun ahından. Yani ah çekmesin sakının. Peki mazlum Müslüman olmasa Peygamber şöyle buyuruyor. Velev kâne kâfiren bakınız. Mazlum yani zulme uğrayan, haksıza uğrayan kişi velev kâne kâfiren kâfir bile olsa onun ahından sakın velam buyuruyor. Sakın böylece. İşte gerek şahitlik meselesinde gerekse bu davacı meselesinde yani kişi efendim işte dayısıyla arkasıyla, yalan şahidiyle, şunlarla, bunlarla, çevirdiği bir takım dolaplarla, işin aksine çevirip de, haksızken, haklı duruma gelse, yani karşıkine bir de suç yüklense Allah korusun, yani bunun altından çıkılmaz muhteremler. Çıkılmaz böyle şey. Onun anasının, babasının da, hanımının da, çocuklarının da, o kişi de o cezaevinde yatarken böyle. Onun çektiği ahvaya sıkıntı ahvar ya. Daha dünyada çıkar kulakı çıkar böyle şey. Bunlar böyle onu ahı yakar muhteremler. Gün gelir böyle içi yanar, sıkılır böyle, bunalır, daralır böyle. Sinirsel bir hastalık yakalan böyle. Sinirsel krizler yakalan böyle. Muazzam daralır, sıkılır. Hatta Allah intihara kalkış, Allah korusun muhteremler. Bu dünya azabı. Ya ahirete gelince. İşte tabii ahirete gelince başlangıç şey okuduğum gibi mahşerde hesap başına gelince ne olacak? Anlayacak bunların tabii bu günahları. Ona verecek muhteremler. Nasıl olacak? Şimdi bir kişi hesabı bölüyor mahşerde. Böyle mi buyuracak? Bundan kimin hak alacağı varsa gelsin bakalım. Biri gelecek. Ya Rabbi, bu benden işte para aldı vermedi. Ne kadar? Şu kadar. Tabi Allah'ın adalet içerisinde orada para yok artık. Pul yok. Ne var orada şimdi? Sevap, günah tamaşı yok böyle. Orada iki şey var böyle. Güzel, çirkin, yani sevap, günah var mahşerde. O alacaklının, hakkı olan kişinin günah alınacak, alacağı miktarı buna verilecek. Tabi oradan biri geldi. Ya Rabbi, bu benim aleyhimde yalan şahitlik yaptı ya Rabbi. Benim ceza yememe sebep oldu. Veyahut da hakkımı alamadım bunun yüzünden. Hakkımı almama engel oldu ya Rabbi. Hakkına şahitlik yaptı. Çok büyük günah tabi. Haksız oradıysa ne olacak? İşte bu yalancı şahidin o kadar bu defa bu haklı olan kişinin günah alınacak, o yüklenecek muhtemelen. Şimdi bir de bazı şöyle diyorlar halk arasında, tabii çok yanlış bir şey. Ne diyorlar? Madem diyorlar benim sevabımı alacak haklılar, o zaman boşuna sevap yapmayayım diyor bazıları. Yine bazıları şöyle diyorlar. Efendim işte falan kişi hacca gidiyor. Namaz kılıyor ama. Boşa kılıyor. Neden? Ona çok kul hakkı var onunla diyorlar işte. Yetim hakkı var, şu hakları var diyorlar. Boşa namaz kılıyor diyorlar. Hayır. Namaz boşa değil. Hac boşa değil bu şekilde. Şimdi aslında gerçekte bir kişinin üzerinde kul hakkı çoksa o kişi ibadetini daha çoğaltması gerekiyor. Bakınız. Aksine şimdi böyle. Mesela örneğin ben şimdi hepimizde var tabii. Benden de var tabii muhteremler. Bizden kul hakları var tabii. Şimdi keşke yapabilsem. Yapabilsem de ibadetimi çoğaltabilsem keşke. Ne olacak? Yarın mahşerde onlar benden hakkını alınca onlara sevap verdikten sonra kalan sevabı bana yeterli olsa da biz anla sevabı ağır gelse muhtemelen. Bu da var bu şekilde böylece. Bunun için kim üzerinde kul hakkı fazla varsa ya onunla helallaşalım. Bu imkanımız varsa, bu imkandan yoksunsak ne yapalım muhteremler? İbadetimizi çoğaltalım. Neye benzer bu? Borçluya benzer. Borçlu kişi. Çok borcu var. Bu kişi çalışıyor ama borç ödüyor. Tamam, güzel şey muhteremler. Ödüyor. Çünkü daha çok çalışabilse, daha çok kazansa da borcunu daha çok ödese keşke. Daha iyi değil mi? Daha iyi tabii. Şimdi bir de muhterem cemaatim bir olay anlatayım inşallah. Davud Aleyhisselam'dan. Şahitlerin bir de araştırılması gerekiyor İslam'da. Yani kişi tamam ben gördüm. Efendim işte şöyle böyle demesi yeterli değil böyle. Bir de şahidin şahitinin de araştırılması gerekiyor. Davud Aleyhisselam peygamberdi. Hem devlet başkanı idi Davud Aleyhisselam. Her otururdu sabahtan öğleye kadar. Halkın şikayet dinlerdi. Haklı, haksız. Yani hem kadılık yapar, hakim yapardı. Hem de başkan peygamberdi kendisi. Dört tane soysuz kişi, yani iffetsiz, ahlaksız dört kişi Davud Aleyhisselam'a geldiler. Bir kadını şikayete bulundular. Konu şu. Bu dört kişi aslında ahlaksız bu dört kişi çok güzel bir kadına kötü niyetle art niyetle yaklaşmak istemişler. Ama kadın salih kadınmış çok böyle. Allah'tan korkan böyle. Karıncayı ezmeyen, konuşurken düşünüp konuşan böyle. İbadet çok olan, çok saliha, muhterem bir kadınmış. Ama çok güzelmiş, dulmuş kadıncağız. Dört tane ahlaksız bu kadına gözükmüşler art niyetle. Haram yoluyla. Tabii kadın hiç orada olmayınca, buna yüz vermeyince bunlar diyor kadına biz diyorlar sen madem biz diyorlar böyle tersliyorsun biz sana gösteririz yapacağımız diyorlar. Kadın şöyle diyor hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah'ım bana yeter. O benim vekilimdir. Neyse yapınız siz diyor. İşte bu dört kişi Davud Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki ya Nebiyallah İtalya'da bir kadın var. Dul bir kadın var. Bu kadın dediler buyurun bir köpekle zina ediyor dediler. Bir köpekle. Tabii bir erkek deseler erkek kim? Böyle bir şey kanıtlayamayacaklar. Bunun için böyle yaptılar şikayetlerini. Yani bu kadın dediler buyurun bir köpekle zina ediyor dediler. Davud Aleyhisselam kadını çağırtırdı. Kadına sordu. Bak dört tane şahit dört şahitlik yapıyorlar. Sen işte bir köpekle zina ediyormuşsun. Kadın tabi baktı şahitlere tanıdı tabi. Demedi kadın bir şey ama. Ya Nebiyallah dedi. Onlar bana iftira ediyorlar. Ama tabi bunu bir Allah biliyor. Sen de bilemezsin peygamber. Sen de bunu bilemezsin. Kadın aynı şeyi söyledi. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah'ım bana yeter. O ne güzel benim vekilimdir dedi kadın. Ama tabii Davud Aleyhisselam bir kadı olarak şimdi o anda orada dört tane şahit işte gözümüze gördük diye şahitlik yapınca yani kadının zina ettiğine dair ceza vermesi gerekiyor tabii. Davud Aleyhisselam emir verdi askerlere alın kadını götürün atın zindana bunu. Şahitlere gittiler. Orada Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam oğlu, daha henüz çocukmuş da. O da orada bulunuyor. Süleyman Aleyhisselam'a Rabbim bu işi daha bildi. Her peygamber başka bir özelliği vardır. Onun da bundaki hükmü daha güzeldi. Süleyman Aleyhisselam bu davayı beğenmedi. Çocuk olduğu halde bu görülen dava usulünü, kuralını beğenmedi. Haksızlığı seçti bunda. Ama babasına da çok saygısı var babasına karşı da. Yani baba böyle olma diyemedi babasına karşı da. Gidince kadın gidince, şahide gidince ayağa kalktı. Babacığım dedi. Eğer de müsaade edersen dedi. Ben arkadaşlarımı çağıracağım. Ben de bu mahkeme hoşuma gitti. Ben de buna özendim. Ben de burada bir mahkeme dava göreceğim burada. Usulen böyle. Müsaade misin babacığım dedi. Böyle bir nevi oyun tarzında iş yapacağız dedi. Babası onu çok severdi. Olur Süleyman dedi. Peki yapın bakalım. Ben de sizi içeriden bakayım dedi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam çocuk tabi dışarı çıkıp arkadaşlarını buldu. 5-6 kişiyi buldu. Dedi ki onların birine sen de kadın olacaksın. Güzel bir giyeceksin kadın için giyeceksin böylece. 4 kişiye de bunun hakkında iftiracısı manada böyle. Yani bu kadın abire köpekle fuş yapıyor diye bunu davet çeksiniz bana dedi. Peki dediler. Şimdi Süleyman Aleyhisselam geldi. Tabii arkadaşım bir de kapıcı oldu. Dedi ki kapıcıya çağ bakalım şahitlere buraya. Dört arkadaşı geldi. Ama hiç ciddi şekilde yapıyor Süleyman Aleyhisselam. Oturmuş bir makamına şahite geldiler. Sordu şahitlere Süleyman Aleyhisselam. Nedir sizin şikayetiniz, şahitler şahitleriniz? Dediler ki işte bir kadın var filan yerde. Dul bir kadın var. İşte bir köpekle zina ediyor. Fuhuş ediyor. Peki bunu gördün mü gözünüzde? Evet gördük. Gözümüzde gördük bunu. Böyle mi yapıyor? Kim bu kadın? İşte filan adresi filan yerde. Tabii dışarı bekliyor arkadaşı. Kapıcıya git kadını bulun getirin bana. Arkadaşı çağırdı. Kadın geldi. Kadına sordu Süleyman Aleyhisselam. Bak hanım, dört şahit hakkında şikayetçiler Selam-ı Köfe'de fuhuş zina diyormuş. Ne dersin buna? Aynı şeyi söyledi. Hasbiyallah ve nimel vekil dedi. Ben böyle bir şey yapmadım. İftira ediyorlar. Allah'ım bana yeter. Ne güzel vekilim benim Rabbim dedi. Peki de Selam-ı Aleyhisselam kadına sen otur bakalım kenara. Süleyman Aleyhisselam şöyle buyurdu şahitlere, üçünüz dışarı çıkınız, bir kişi kalsın. Üç dışarı çıktı, bir kişi kaldı. Ona sordu Süleyman Aleyhisselam, peki bu kadının köpekle cinayetlerine göre, o köpek ne cins köpekti, köpeğin cinsi neydi? Tabi bir cinsi söyledi, o yörede hangi cinsler varsa çeşitlerinden bir tür cinsi söyledi, şu cins köpekti. Bir köpeğin rengi nasıldı? Rengini sordu. İşte sarı. Her taraf sarı mı? Başka ne var mıydı? Her taraf sapsarı köpekti. Cins şuydu. Bir köpek iri miydi? Nasıldı köpek? Köpeğin nasıldı? İşte tabii orta bir şey söyledi. Bu şekilde köpek. Peki ne zamanlar yaptı bunu bu? Gece mi gündüz mü? İşte öyle vaktinde yaptı. Peki. Sen şöyle kendine otur bakalım. Hiç konuşmuyor sana. Otur oraya. İkinci şahidi çağırın bakalım dedi. Çocuk Süleyman Aleyhisselam. Onu çağırdılar. O nasıl oldu şimdi? Sen bu kadının zina ettiğini köpekte gözüne gördün mü? Evet gördüm. Peki o köpek ne cins köpekti? Tabi o da başka cins söyledi şimdi. Peki köpeğin rengi nasıldı? İşte kara köpekti. Değişti şimdi. Peki köpek büyük küçük işte çok iriydi. Peki ne zamanlar oldu bu? Hangi vakitlerde, hangi saatler oldu bu? O da başka değişik bir saat söyledi. Otur bakalım. Üçüncü şahit gelsin bakalım. O nasıl oldu Süleyman Aleyhisselam? Sen gözüne gördün mü? Gördüm. Peki köpek ne cins köpekti? O da başka bir cins söyledi. Peki köpeğin rengi nasıldı? Beyazdı. Peki sır beyaz mıydı? İşte biraz da kara marara vardı. İşte bu şeyleydi. İşte büyüdük küçük değişik. Ve olay saatini o da tabii başka söyledi. Son şahit dönünce onu çağırdı. Ona aynı şeyi sordu. Ona tabii köpeğin cinsine başka bir cins. Rengine başka bir renk. Büyüklüğüne başka tipin başka şeyleri. Vaktine, olay vaktine başka söyleyince Süleyman Aleyhisselam döndü şahitlere. Siz dördünüze bak. Tutarsız şahit yaptınız. Olayın saati olsun, cinsel olsun, türleri, renkleri olsun cevaptınız. Sizi yalanı şahitlersiniz dedi. Ve yalan şahitlerin cezası neyse onların şeriatında onlara o ceza verilmek üzere onu zindana gönderdi. Ve kadına sen haklısın, sen böyle bir şey yapmamışsın, sen sebebiyle gidebilirsin buyurdu. Davud Aleyhisselam tabii bunu şimdi gördü. Oğlu bu işi yapıyor. Çocuklar yapıyor bunu. Hemen o anda Davud Aleyhisselam uyandı Davud Aleyhisselam. Emir verdi askerlerine. Gidin getirin bakalım şahitleri. Getir çağın bakalım şahitleri. Şahitler geldiler. Şöyle buyurdu. Biri burada kalsın. Üç dışarı çıkarınız. Biri kaldı. Aynı şeyi sordu ona. Köpen tabi cinsini, rengini hepsini sordu. Bir şeyleri söyledi. İkincisi karışırdı tabii. Üçüncüsü karışırdı. dönüse karıştırdı. Gerçek medene çıktı. Şahitleri yalancı. Yalanın dışında bir iftiracı bir de. İftira daha kötü, Allah korusun. İftiracı bir de şahitler. Bunun üzerine hemen haber geldi. Kadını çabuk çıkarın, getirin içlerinden buraya. Kadın geldi. Kadın abi buyurdu. Sen özür dilerim. Sen salih Allah'ın sevdiği kuluymuşsun. Sen de böyle bir şey yapmamışsın. Bunlar yalancıymışlar dedi. Kadın evine tabii gönderdi. Onlara cezayı verdi. Cezayı verdi. İşte muhtemelen kardeşlerim, İslam'da İslam Mevlam'ın emri, bir de böyle şahitlere incelikleri sormak. Ne zaman oldu, nerede oldu, olay nasıl oldu, nasıl yaptı, bir detaylarına incelikte inmek bunların, ki yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor böyle. Çelişkili mi ifade veriyor ifadede. Hatta tek kişi bile olsa karışık sorunca o bile çelişkiye düşer. Hele şahide 2-3 kişi oldu mu tabii, daha çelişki olmuş oluyor mesela, yani çıkmış oluyor. Demek sonuç şu muhteremler, yalan söylemekte, yalan şahitlik yapmakta kul hakkına giriyor. Bir de bunun dışında Allah katına da çok büyük günahlar arasına giriyor böyle. Allah katında en büyük günah arasına giriyor. Yani kul hakkının günahı ayrı, o kul hakkını alacak. Bir de kişi Allah'a karşı isyan etmiş oluyor, Allah'a Teala karşı. Bunu inşallah Teala muhterem kardeşim, elimizden gelir kadar inşallah doğru söz söyleyelim. İnşallah. Kim olsa olsun, kişinin bakını yakını bile olsa, hatta Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde velev ala enfüsüküm, hatta kendi nefsinize bile olsa bakınız şahitlikte. Yani kişi kendi nefsine bile olsa, mesela biz haksızız, bizi biri davet ediyor. Davet ediyor. Kendimizi savunurken bile eğer davacının dava iddialarında haklılık varsa, doğru söylüyorsa, onların tasdik etmemiz gerekiyor bakınız. Yapmak kolay değil tabi bence. Aleyhine bile olsa. Evet, tamam işte önce ben vurdum, önce ben hakaret ettim işte, işte ben şöyle yaptım diye bunu söylemek gerekiyor bakınız. Mesela trafik kazası gribinde çok oluyor. Allah korusun inşallah bütün din kardeşlerimizi. Bunda da bu şekilde böylece. Efendim işte ben soladım, işte efendim ben şöyle yaptım, ben şöyle sebep oldum diye. Yani bak Mevlam buyuruyor. Velev ala enfüsüküm evil valideyni vel akrabi. Kişiye annesinin babasının aleyhinde bile olsa, vel akrabim yakın akraba aleyhinde bile olsa şahitlikte gerçeği söylemek gerekiyor. Gerçeği söylemek gerekiyor. Allah katında yani hiç farkına varmadan ne günahlara giriyoruz muhtemelen. Günahlara giriyor. Allah affetsin cümle inşallah. İllel Fatiha.